นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ ผู้นั้นสวดมนต์ก่อนมีคนหลายคนชอบสวดมนต์แปลมากกว่าสวดพระพุทธบาลีก็ยังมีบางส่วนบางคนที่ชอบสวดแต่บาลีอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะวิเคราะห์วันนี้แต่ยังจะวิเคราะห์เหตุผลของคนที่อยากแปลมักจะมีเหตุผลว่าสวดแต่บาลีไม่รู้ความหมายถ้าสวดแปลแล้วก็รู้ความหมายคำถามของอาตมาก็คือถ้าแปลแล้วรู้ความหมายจริงเหรออันนี้ไม่ได้พูดถึงสำนวนและภาษาถ้าอยากจะทราบว่าคนเราเข้าใจจริงหรือเปล่าอย่างเช่นคำว่ากิเลสกิเลสคืออะไรความทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทางไปสู่ความดับทุกข์คืออะไรที่ฟังปาลีอย่างน้อยเราก็รู้ด้วยว่าไม่เข้าใจหรือบางทีแปลไทยแล้วก็หลอกตัวเองว่าเข้าใจทั้งที่ไม่เข้าใจคำว่ากิเลสเป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จักกิเลสคืออะไรก็มีหลายคนโตได้ว่ากิเลสคือเครื่องเสาหมองแห่งใจแล้วถามว่าแล้วเครื่องเสาหมองยังใจมันเป็นอย่างไรชัดจะตอบไม่ได้นะอาจจะยกตัวอย่างโกรธก็เป็นกิเลสอาจจะโลภ ก็เป็นกิเลสหลงก็เป็นกิเลสอันนี้ก็เรียกว่าเลือกรู้จักชื่ออันนี้ก็ยังอยู่ในด้านของภาษาแต่โลกเป็นประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นอีกโลกหนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งก็ว่าได้บางคนก็รู้ว่ากิเลสภาษาบาลีแปลไทยว่ากิเลสรู้ว่ากิเลสแปลว่าสิ่งเศร้าหมองก็รู้จักว่าสิ่งเศร้าหมองมีความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวสำคัญแต่ทั้งว่าแล้วรู้ความเป็นกิเลสของสิ่งเหล่านั้นในขณะที่เกิดขึ้นหรือไม่หมายถึงว่าในขณะที่กำลังโลภรู้ไหมว่านี่คือสิ่งเสาหมองแห่งจิตในขณะที่โกรธรู้ไหมว่าสิ่งนี้คือสิ่งเสาหมองแห่งจิตในขณะที่หลงรู้ไหมที่ฉันจะไม่กล้าตอบนะนั่นเราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าธรรมะไม่ว่าทั้งฝ่ายกุศลในฝ่ายอกุศลรู้จักแต่ชื่อส่วนใหญ่เพิ่มกันความแตกต่างระหว่างรู้จักแต่ชื่อบาลีกับรู้จักชื่อภาษาไทยมันก็ยังอยู่ระดับชื่อระดับภาษามันยังไม่ได้ระดับความจริงระดับการสัมผัสสิ่งที่ภาษาหมายถึงดังนั้นทางพุทธศาสนาของเราจึงย้ำเรื่องนี้ในเรื่องการปฏิบัติในสิ่งทั้งหลายในโลกทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่อาจจะเว้นแต่นิพพานอย่างเดียว อยู่เนี่ยอยู่เป็นคู่อย่างเช่นดำเข้าใจได้เพราะมีขาวเป็นคู่ขาวกับดำอยู่ด้วยกันสะอาดและสกปรกต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีคำว่าสกปรกก็ไม่มีคำว่าสะอาดถ้ามี มีคอนเซ็ปต์ของสะอาดก็ไม่มีคอนเซ็ปต์ของสกปรกนะมันอยู่ด้วยกันในเรื่องของกิเลสนะก็เช่นเดียวกันกิเลสคือสิ่งเศร้าหมองหรือเครื่องเศร้าหมองแห่งใจถ้าเราจะเข้าใจความหมายในระดับประสบการณ์ตรงเราต้องรู้จักสิ่งที่เป็นคู่กับความเศร้าหมองคือความไม่เศร้าหมองถ้าเรายังไม่เคยสัมผัสจิตใจที่ไม่เศร้าหมองเราจะไม่ซึ้งเราจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงในความหมายของสิ่งเศร้าหมองตรงนี้แหละที่เราน่าจะได้เห็นอานิสงส์หรือความจำเป็นของการฝึกจิตในระดับสูงให้เราได้สัมผัสความไม่เศร้าหมองความบริสุทธิ์ของจิตพอเราได้สัมผัสแล้วเรารู้แล้วว่าความไม่เศร้าหมองเป็นอย่างไรเราจะมีสติต่อความไม่เศร้าหมองเกิดขึ้นได้บางทีเราพูดถึงเรื่องสติเราจะเน้นในแง่ว่ามีความรู้อยู่ในปัจจุบันแต่สติจะสมบูรณ์จะต้องมีความจำบางอย่างเป็นพื้นฐานคือสติคือความระลึกได้เราระลึกอะไรได้อะไรคือสิ่งระลึกของสติในสติปัฏฐานเราเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นได้แต่ในการสำรวจตัวเองในชีวิตประจำวันเราต้องมีการระลึกถึงเป้าหมายชีวิตเราบ้างมาตรฐานชีวิตศีลห้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแผนที่หรือเป็นมาตรฐานที่เราเลือกไว้เชิดชูหรือว่าที่เราถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตเราเป็นที่พึ่งในเรื่องของกิเลสพอเรามีเครื่องไม่เศร้าหมองเกิดขึ้นก็จิตเริ่มเศร้าหมองเราจะรู้สึกเร็วใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยอยู่ในที่สะอาดสะอ้านพอเราเข้าไปในที่ไม่สะอาดถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นเกจักน่าเกลียดแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รักสะอาดแล้วอาจจะเห็นว่ามุมนั้นเขาไม่ได้ปัดกวาดนี่ทั้งอันนี้ทำไมเขาปล่อยทิ้งไม่เช็ดถูตาเราก็จะไวเพราะเราชินกับความสะอาดซึ่งคนที่เคยอยู่ในห้องนั้นหรือบ้านนั้นเป็นประจำก็เคยอยู่ในที่สกปรกกว่านั้นอีกอาจจะคงจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะอาจจะยังรู้สึกเลยเฮ้ยที่นี่คงค่อนสะอาดนะสะอาดประมาณแล้วนะอันนี้มันต้องมีการเปรียบเทียบเหมือนกันคือต้องในการเปรียบเทียบคือต้องอาศัยการระลึกสิ่งที่ไม่อยู่ในปัจจุบันเห็นไหมคือไม่ใช่เรื่องปัจจุบันอย่างเดียวปัจจุบันใช่แปลว่าในขณะปัจจุบันต้องระลึกหรือต้องดึงสิ่งจากอดีตมาเปรียบเทียบอยู่บ้างทีนี้สิ่งที่เราเลือกมาเปรียบเทียบก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าหรือว่าคุณธรรมเป็นต้นว่าใช่ไหมถูกไหมผิดไหมความรู้สึกที่ชอบความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกต่อสิ่งที่ผิดนี่คือที่พึ่งในชีวิตประจำวันโดยแท้แต่ความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกที่ผิดเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาที่ยุ่งเราจะมีโดยสัญชาตญาณหรือโดยกรรมเก่าและบารมีเก่าอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังหลงได้เขาค้างตัวเองไ และมักจะเอาความรู้สึกหรือเวทนาเป็นเครื่องวัดว่าอะไรบาปอะไรบุญอย่างเช่นถ้าเราทำอะไรลงไปแล้วรู้สึกเป็นทุกข์มากเดือดร้อนใจมากเราก็จะสุขแล้วว่าบาปอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเหมือนกันเรื่องที่เราเคยอบรมสั่งสอนมาผู้ใหญ่เคยสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้ผิดนะพวกเราทำไม่ตรงกันที่เคยรับการสั่งสอนก็รู้สึกอยู่หรือว่าถ้าเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็มีอะไรเสียงสะท้อนหรือว่ามีคนสะท้อนก็รู้สึกอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรประมาทก็คือเราสามารถตกอยู่เป็นเหยื่อของกิเลสหลายตัวโดยไม่รู้สึกตัวผลของการกระทำที่ออกมาทางตาเห็นมันก็มีแน่แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่อาจจะหลายวันจึงจะปรากฏชัดหรืออาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีหรืออาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้ท่านถือไหมว่าความรู้สึกเดือดร้อนใจเป็นสัญญาณเตือนว่าเราได้ทำอะไรมาเราจะเอาความรู้สึกนี้เป็นหลักตายตัวหลักตัดสินว่าสิ่งที่ทำลงไปถูกหรือผิดบุญหรือบาปไม่ได้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งความเห็นผิดเป็นบาปอย่างยิ่งเป็นบาปลูกเป็นกิเลสที่น่ากลัวที่สุดเพราะอะไรเพราะเหมือนความเชื่อผิดความคิดผิดหรือว่าค่านิยมผิดจะทำให้ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปดับไปหรือไม่เกิดหรือมันก็ฉีดยาชาหรือไม่ค่อยจะปรากฏก็ถ้าเราทำความผิดแต่เชื่อว่าความผิดที่ทำถูกต้องความละอายจะเกิดขึ้นไหมความกลัวจะต่อผลจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดสิเพราะว่าตัวเองมั่นใจว่าทำถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่น่ากลัวที่สุดคือพุทธชนผู้เชื่อมั่น 100% ว่าตัวเองถูกเพราะว่าคนทั่วไปมักจะเอาความมั่นใจเป็นหลักมันต้องถูกเพราะอะไรถูกเพราะมั่นใจมั่นใจเพราะอะไรมั่นใจเพราะถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่มั่นใจอย่างนี้หรอกวันนี้คือเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลก็แม้จนกระทั่งการทำบาปในระดับรุนแรงหรือหยาบไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นเตือนเสมอไปในสมัยปัจจุบันนี้การทำสงครามก็เจริญก้าวหน้ามากฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ทำลายศัตรูก็ทำได้โดยไม่ต้องเห็นศัตรูก็เหมือนกับเล่นคอมพิวเตอร์เกมอย่างหนึ่งฉะนั้นเด็กที่เคยเล่นเกมตั้งแต่เล็กเลยพอมาทำเกมที่ยิงคนจีนแทนที่จะเป็นการยิงคนต่างดาวหรือว่ายักษ์หรืออะไรที่เขาเล่นกันมันต่างกันนิดเดียวใช่ไหมมันมีนิสัยอยู่แล้วมันรู้สึกสนุกกดนั่นกดนี้ก็คือทำลายทุกวันนี้ส่งจรวดสองขีณาภวุฒไปหรือแม้กระทั่ง ขี่เรือบินรบแล้วก็ยิงเขาตายก็ไม่ต้องเห็นเขาตายไม่ต้องเห็นเขาทรมานไม่ต้องเห็นอะไรทั้งสิ้นหนึ่งก็ไม่เห็นสองก็เชื่อว่าตัวเองทำถูกความเสียใจอาจจะไม่เกิดขึ้นความรู้สึกต่อความถูกของความผิดอาจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็น่าคิดมากใช่ไหมว่าในชีวิตประจำวันซึ่งไม่มีสัญญาณไม่มีใครจะบอกว่าผิดนะถูกนะหรือแม้จิตใจของตัวเองก็ยังเชื่อไม่ได้หรอกว่ามันจะบอกคือว่าทำอย่างนี้เป็นบาปนะทำอย่างนี้เป็นบุญนะเราจะเอาอะไรเป็นหลักหลายสิ่งหลายอย่างมันสลับซับซ้อนมันดูไม่ค่อยออกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์หรือทำด้วยกิเลสเพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นมันก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างฉะนั้นการฝึกจิตมีผลต่อการอยู่ในโลกอย่างนักปราชญ์หรืออย่างครูที่ช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่เพราะว่าผู้ที่ฝึกจิตจะรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวภายในแล้วจะโอนไหวต่อความเศร้าหมองของจิตจะรู้ตัวเร็วขึ้นว่าจิตใจปกติหรือไม่ปกติอย่างไรก็ตามการศึกษาธรรมะในขั้นปริยัติในขั้นทฤษฎีเป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้อาตมาสังเกตว่าคำถามที่จะมีบ่อยๆก็คือถ้าอาจารย์เห็นว่าควรจะเรียนอภิธรรมนะควรจะเรียนพระอภิธรรมนะซึ่งอาตมาว่าตั้งคำถามผิดคือคำถามที่ถูกก็คือควรจะเรียนปริยัติไหมควรจะเรียนทฤษฎีของพระพุทธเจ้าบ้างไหมมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติถ้าว่าถามอย่างนี้ต้องตอบตรงเลยว่าควรสำคัญแต่ควรจะเข้าไปดูที่ประสูติที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรบ้างไม่ใช่ระบบปรัชญาหรือที่พัฒนาไว้ที่หลังแต่ไปดูตรงที่คำสอนพระพุทธเจ้าเราจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจะสอนอะไรท่านจะพยายามสอนในทางที่จะจำง่ายจำได้เพราะฉะนั้นจะมีการตรัสถึงเรื่องของกิเลสบ่อยๆนั้นจะมี7ข้อบ้าง8ข้อบ้าง10ข้อบ้าง16ข้อบ้างแล้วแต่ต้องการให้เราท่องต้องการให้เราจำไว้เพราะการเช็คการตรวจสิ่งใดถ้ามีรายการมันง่ายขึ้นใช่ไหมคือว่าโยมคนไหนคนหนึ่งมาก่อนเวลาเรามีอะไรช่วยไหมก็ช่วยจัดที่สลาข้างบนหน่อยคัดเขาขึ้นมาจัดถ้ามีคำสั่งแค่จัดข้างบนก็คงจะทำถูกผิดหรือว่าอาจจะทำไม่หมดแต่ถ้าว่าตมาก็บอกว่าจะดูเทียนดูถูกดูเทียนดูอาสนะดูแอร์ดูนั้นดูนี่ก็มี6 7ข้อมันก็จำง่ายใช่ไหมขึ้นไปทำความสะอาดข้างบนก็มี7 8อย่างมันมี8อย่างที่จะต้องทำให้ครบแล้วเรียกว่าเรียบร้อยการที่มีชัดเจนในการเรียกว่ามีปริยัติปฏิบัติมีปริยัติเป็นพื้นฐานมันช่วยใช่มันประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้นและโอกาสที่จะเลอะอะไรสักอย่างก็น้อยลงเพราะว่าถ้าเรา เราทำแล้วว่าน่าจะถูกแล้วเราทบทวนทำได้กี่อย่าง6อย่างท่านบอกว่ามี7อย่างนะมันขาดอะไรไอ้ที่ทบทวนโอ้ใช่นั้นลืมไปอาจจะไม่ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะไม่คิดก็ได้ใช่ไหมเรื่องธรรมะไม่ว่าฝ่ายกิเลสไม่ว่าฝ่ายคุณธรรมถ้าเรามีหมวดธรรมเป็นเครื่องระลึกของสติช่วยได้ฉะนั้นทบทวนว่าวันนี้ได้ทำอะไรด้วยกิเลสบ้างไหมมาดูว่าเอ้วันนี้ไม่เห็นมีอะไรแล้วคงมาดูเป็นข้อไปเออใช่ไม่ลืมไปนะหรือดูอะไรอยู่ในจอถ้าจอนี่มีตารางมันก็ดูสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในจอถ้ามีตารางมันก็จับการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นละเอียดขึ้นการมีหมวดธรรมและคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็มันก็มีตารางที่จะได้จับการเคลื่อนไหวของจิตใจของตนได้ง่ายขึ้นนั่นการศึกษาธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเราไม่ต้องแยกอยู่ด้วยกันและที่จริงแล้วในสมัยพุทธกาลการเรียนปริยัติก็อย่างนี้แหละคือฟังเทศฟังการบรรยายอันนี้ก็คือการเรียนเหมือนกันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องการอ่านหนังสือนะฟังเทศด้วยความตั้งใจนั่นก็คือการเรียนปริยัติแต่ว่าเราควรจะจับหลักจนได้แล้วก็ได้ขอคิดไปดูพฤติกรรมของตัวเองในตัวการปฏิบัติของตัวเองกิเลสมันมีอะไรบ้างที่ก็โกรธโลภโกรธหลงอันนั้นมันกว้างเกินไปมันเหมือนกับเป็นกลุ่มกิเลสมากกว่าเป็นตัวกิเลสท่านเรียกว่าเป็นรากของกิเลสทั้งหลายแต่ว่ากิเลสแต่ละตัวนี่มันก็มีสอยออกไปมากมายเกินดังในการปฏิบัติต่อกิเลสข้อสรุปเลยว่ามีสองอย่างที่ควรจะอาศัยแล้วก็คือ1ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาว่าขณะนี้จิตใจของเราโกรธโกรงหรือว่าชาหมองอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการปฏิบัติความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปความไหวต่อความชาหมองจะเห็นเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยอันที่สองเนื่องจากว่าเราแม้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ยังมีโอกาสที่จะหลงกิเลสต่างตัวเราต้องมีมรรคฐานที่เป็นกลางที่ไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราจะเป็นมรรคฐานของพระพุทธเจ้าหรือมรรคฐานของพระอริยเจ้าที่มาดูจิตใจมาดูพฤติกรรมบาปมีหรือไม่มีแล้วก็ต้องมีความจริงใจด้วยนะต้องถามตัวเองตรงๆว่าใช่หรือไม่โลภมันก็โลภอยากได้ของคนอื่นนี่ก็เป็นระดับต่ำนะอยากได้ของคนอื่นมีมั้งไหมเห็นของของคนอื่นที่ดีที่งามที่สวยที่เรารู้สึกว่าดีว่าของเราคุณภาพดีว่ามีปฏิกิริยาอะไรไหมอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะดูฝึกตัวเองให้มีนิสัยในการจับสังเกตและเฝ้าสังเกตความรู้สึกต่อทรัพย์สมบัติของคนอื่นความรู้สึกต่อทรัพย์สมบัติในห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่มีใครซื้อบางทีแล้วก็จับตัวอารมณ์นี้ให้ว่าอยากได้มันเป็นยังไงมันสุขหรือเป็นทุกข์ที่บางทีก็ตาเห็นอะไรอยู่ใน ในวารสารในนิตยสารก็ดีในจอทีวีก็ดีในห้างก็ดีก็ตาเห็นแล้วเหมือนกับถูกยิงเข้าหัวใจนะต้องเอาจนได้อันนี้ก็เป็นความปกติหรือความผิดปกติเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มาดูตรงจุดนี้ถ้าเราหยุดได้ถ้าเราหยุดได้สติปัญญาก็มีโอกาสตั้งคำถามยังก็จำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นแล้วมีเหตุผลไหมที่อยากจะได้จะเป็นประโยชน์อะไรบ้างไหมแข่งกันนะระหว่างสิ่งที่ได้สิ่งที่เสียไปแต่ถ้าได้แล้วเราก็จะใช้จริงไหมหรือว่าใช้ครั้งสองครั้งแล้วก็ทิ้งต้องกล้าและยอมหยุดดูหยุดพิจารณาบ้างไม่งั้นก็วิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีความเป็นอิสระเลยนี่อารมณ์ทางฝ่ายโทสะโกรธโกรธมันก็พอสังเกตไม่ยากนะแต่คนบางคนก็ยังขนาดหน้าแดงทั้งไม่โกรธแต่ก็ยังพูดนะเป็นตลกดีอยากจะถ่ายวิดีโอเอาไว้นี่ความพยาบาทปองร้ายไม่เป็นยังไงนะก็สังเกตถ้ามีใครที่เรากำลังปองร้ายหรือไม่ชอบมันเป็นยังไงไหมความรู้สึกว่าไม่ชอบคนนั้นเลยแล้วก็สังเกตการอ้างเหตุผลต่างๆว่าทำไมเราจึงไม่ชอบผูกโกรธก็คือปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้เราน่าสงสารมากเราเคยเจอไหมคนเดียวยังพอกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งอารมณ์มันเปลี่ยนทันทีเครียดขึ้นมาทันทีปรากฏว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเขาเคยดูถูกดูหมิ่นหรือเขาเคยล่วงเกินอะไร10ปีมันก็ยังสดร้อนร้อนอยู่เหมือนกับเพิ่งจะเกิดเมื่อวานนี้หรือว่าอากาลิโกจริงๆไงเรียกว่าไม่ใช่แต่ธรรมะอย่างอากาลิโกนะอาธรรมก็อากาลิโกเหมือนกันนะฮะถ้าว่ามันปล่อยวางไม่เป็นนี่ก็เป็นโรคจิตเป็นสิ่งสาวหมองแห่งจิตถ้าเราเห็นกิเลสว่าเป็นเครื่องสาวหมองอะไรจะเกิดขึ้นก็มีการปล่อยทันทีข้อนี้ควรจำไว้ด้วยว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีกิเลสอยู่ยอมรับอยู่ว่าเป็นกิเลสแต่ยังปล่อยไม่ได้อันนี้ยังหลอกลวงตัวเองเพราะว่าการรู้กิเลสตามความเป็นจริงการเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดแจ้งนั่นคือการตัดกิเลสถ้าว่ายังปล่อยไม่ได้แสดงว่ายังไม่เห็นยังไม่ชัดการดับการระงับกิเลสเกิดขึ้นพร้อมกับการรู้เท่าทันกิเลสนี่โลภอยากได้ของคนอื่นโกรธโมโหพยาบาทถูกโกรธถือโกรธถือสาไม่ยอมปล่อยอะไรอีกยกตนคงท่านลบลู่คุณท่านที่เคยว่าตัวเองเก่งตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเท่านั้นยังดีกว่าไม่มองเห็นตามความเป็นจริงสติปัญญาของเรามันได้จากไหนเราควรจะคิดการใช้สติปัญญาต้องใช้ความคิดใช่ไหมคิดวิเคราะห์อะไรใช่อะไรไหมก็ใช้ภาษาใช่ไหมต้องคิดก็ต้องใช้ภาษา แล้วภาษานั้นมันมาจากไหนวันเกิดเราพูดภาษาได้ไหมคิดได้ไหมมันก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้ก็เรายังไม่เรียนรู้ภาษาภาษาได้มาจากไหนได้จากพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่ไม่สอนให้เราพูดได้เราก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้แล้วเราจะเป็นคนฉลาดอย่างนี้หรือคนที่ว่าเขาบอกว่าตัวเองฉลาดมากฉลาดกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำนะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนให้ภาษาให้เราก็จะฉลาดได้ไหมทีนี้มันลืมว่าเราได้อะไรจากไหนพ่อแม่ไม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ให้อาหารกันกินเราก็จะ อยู่ได้หรือเราจะเป็นคนเก่งอย่างนี้หรือที่นิสัยของเรามันจะคนที่อยากจะยกตัวเองให้คนอื่นว่าเราเก่งเราดีเรามีบทบาทอะไรมันก็จะเพิ่มบทบาทของตัวเองใช่ไหมแม้ว่าเราเป็นแค่บริวารลิงแล้วก็ต้องเป็นพระเอกทุกเรื่องต้องเป็นนางเอกทุกเรื่องนะแล้วก็พอเล่าให้คนอื่นฟังว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะเพิ่มของเราไม่มากก็น้อยแล้วก็ลดของคนอื่นไม่มากก็น้อยใช่ไหมมันก็จะมีนิสัยอย่างนี้บ้างถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเราก็จะมีแต่ฉันก็ที่จริงฉันก็ไม่อยากทำหรอกเกรงใจเขาหรือเขาให้ทำหรือว่ามันไม่ดีไม่ค่อยสบายใจแต่มันอดไม่คือมันจะมีข้อแม่เยอะนะครับแต่คนอื่นทำแล้วรู้สึกว่านั่นแหละเขาเป็นตัวร้ายเขาเป็นผู้พาเราไปอันนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วตีเสมอก็อีกเพราะเนี่ยอยากให้ให้ดังไงให้ดีเท่าเขาไม่อยากให้ใครเก่งกว่าเราดีกว่าเราดังกว่าเราสูงกว่าเราอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันใช่ไหมเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ไม่ใช่เปรียบเทียบกับหลักธรรมเป็นการเปรียบเทียบที่นำความทุกข์มาสู่ใจเราเพราะกิเลสเศร้าหมองแล้วก็มันจะมีการกระทำและการพูดที่เป็นบาปเป็นกรรมได้ง่ายเพราะว่าการกระทำและพูดมันซึมมาจากจิตใจนี่กิเลสอย่างอื่นมันก็จริงๆมันเยอะนะดื้อรั้นการแต่ว่าพอเราพูดถึงกิเลสหลายๆข้อผู้ฟังทุกคนไม่ว่าจะชักท้อแท้ใจว่าใช่ใช่ฉันก็เป็นแล้วต้องเป็นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระลึกอยู่เสมอเหมือนกันว่ากิเลสท่านก็เป็นคนเป็นสิ่งจรเข้ามาคือไม่ใช่ของตั้งเดิมของจิตศาสนาบางศาสนาก็สอนว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์เศร้าหมองโดยธรรมชาติก็บาปกรรมของมนุษย์คนแรกในโลกเขาเรียกว่า original sin ชาวพุทธไม่เชื่ออย่างนั้นชาวพุทธก็คือว่าจิตใจวิทยาเนี่ยเป็นของผ่องใสเป็นปัปปสรแต่ว่ามีกิเลสครอบงำแต่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักคำถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดเราก็สามารถปล่อยวางกิเลสแล้วนั่งได้เพราะว่าไม่ใช่ของเดิมแท้ของจิตมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็มีความดับไปนั้นกิเลสแต่ละข้อนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นโรคเบียดเบียนพอมีโรคแล้วก็ลำบากแต่ว่าสบายใจได้ว่าโรคแต่ละโรคถึงไม่ว่าจะมีโรคเยอะเป็นคนที่โรคโรคทุกโรคมียาแก้ยาแล้วดียาแล้วมีแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ดูก่อนว่าเป็นโรคอะไรบ้างแล้วก็ใช้ยาที่ถูกกับโรค พยายามดูว่าโรคมันเกิดจากอะไรมันเพิ่มขึ้นมันกำเริบอย่างไรบ้างมันลดน้อยลงเพราะอะไรบ้างต้องฉลาดในเรื่องอาการของโรคประจำตัวก็จึงจะรักษาได้ดีดื้อรั้นเอาละสังเกตในบางเรื่องทกเถียงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแข็งมั่นคงในหลักการถือว่าเขาดื้อรั้นไม่ฟังเหตุผลแต่เขาก็คงมีความรู้สึกเหมือนกับเราใช่ไหมที่เรามองเขาว่าดื้อรั้นเขาก็ถือว่าเขาก็สู้เพื่อหลักการเหมือนกันเขาก็มองแล้วว่าเรานี่แหละเป็นผู้ดื้อรั้นเลขมุมมองก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราพยายามคิดว่าเขามองแล้วอย่างไรเหมือนกันแล้วเราฟังเหตุผลจริงไหมเราดูว่าถ้าเราเอาอัตตาหรือศักดิ์ศรีของเราไปผูกพันกับความคิดข้อเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกตัวเราเราจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าถ้าความคิดของเรามีข้อบกพร่องแล้วคนอื่นที่ให้เห็นว่าผิดเรามีปัญหาเราจะรับได้ยากเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องความคิดอย่างเดียวก็เป็นเรื่องอัตตาของเราด้วยเพราะเราไปเอาอัตตาของเราไปไหวกับสิ่งนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ใช่สู้เพื่อความคิดไม่ใช่สู้เพื่อทฤษฎีมันสู้เพื่ออัตตาสู้เพื่อศักดิ์ศรีสู้เพื่อหน้าเอาหน้าเป็นใหญ่รักษาหน้านี่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดนี่แล้วต้องสังเกตแล้วก็ต้องชะลาดูจิตใจเราตัวเองถ้าเรากลัวอะไรสักอย่างมันอาจจะเหมาเอาว่าคนนั้นตั้งใจจะทำสิ่งที่เรากำลังกลัวอันนี้ก็อย่างหนึ่งเราก็สรุปทั้งที่เราไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแค่เอาสงบอย่างเดียวก็ไม่เคยไม่ต้องพูดถึงรูปวาและจิตของคนอื่นจะทำให้เขาแบบคนนั้นนะเขาคิดอย่างนั้นเขานั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับว่าเราเป็นภูมิอุตริมาดูสักคำรู้วาและจิตของเขาอย่างทุกเรื่องเรารู้ได้ยังไงมันสันนิษฐานเอาคิดเอาเองคิดจากมุมมองนั้นตัวเองสรุปเขาว่าเขาคิดอย่างนั้นเขาอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องอ่อน้อมท่อมตนใช่ไหมเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่รู้หรอกว่าจิตใจเขาเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าเขาทำอะไรและเขาพูดอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับรองได้เขาทำอะไรและเขาพูดอะไรถ้าเราเห็นด้วยตาตัวเองไม่ใช่ว่าฟังจากคนอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนอีกแล้วและบางทีถึงแม้ว่าตาเราเห็นถ้าเราไม่รู้เบื้องหลังไม่รู้ขอพระแบบล้อมไม่รู้เรื่องอื่นอาจจะไม่เข้าใจก็ได้สมองเคยยกตัวอย่างเหมือนเรื่องพระธุดงค์ได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์ลุงพ่อองค์หนึ่งเป็นผู้มีเมตตาสูงท่านกำลังเจริญเมตตาภาวนาอยากจะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมก็ปักก็เดินธุดงค์ไปก็พักอาศัยในวัดลุงพ่อก็อนุญาตตอนแรกขึ้นไปพักที่กุฏิมองออกไปข้างหน้าต่างเห็นลุงพ่ออยู่ชายป่ามีกวางตัวหนึ่งร้องมาจากป่าลุงพ่อท่านเอาไม้มาตีกวางอย่างแรงกวางก็หนีเข้าป่าพระองค์นี้ถูกหลอกแล้วใครว่าหลวงพ่อองค์นี้เมตตาโอ้ยโหดเหี้ยมเหลือเกินทรมานสัตว์ไม่เอาแล้วเก็บกดกลับไปเลยท่านหลังก็พระที่วัดจะกราบเรียนหลวงพ่อพระธุดงค์นั้นท่านกลับไปแล้วอ้าวทำไมกลับเร็วจังไม่รู้เขาเกิด ไม่สบายใจเขาเกิดไม่พอใจลุงพ่อเขาเห็นลุงพ่อตีกวางเขาบอกว่าลุงพ่อไม่มีเมตตาเขาหมดศรัทธาหรือลุงพ่อเขาไม่รู้เนาะว่าบ้านนี้เนี่ยนายพรานเยอะถ้าหากว่าพระเนรเราเลี้ยงกวางบ่อยๆเดี๋ยวกวางจะไม่กลัวคนเดี๋ยวจะเข้าไปในเขตหมู่บ้านจะถูกเขายิงตายเขาก็จะเขาหม้อชาวบ้านได้ง่ายนี่เราก็ต้องเมตตากวางต้องทำให้กวางกลัวคนมันจึงจะมีอายุยืนนี่ลุงพ่อทั้งมีทั้งเมตตามีทั้งปัญญาท่านจึงมีพฤติกรรมที่คนเห็นไม่ทั้งหมดของการกระทำไม่รู้เหตุผลด่วนสรุปแต่ว่าทำด้วยความเหี้ยมเพราะฉะนั้นจิตใจของคนอื่นเราก็ไม่รู้แม้จนกระทั่งการกระทำบางครั้งเราอาจจะจับความหมายของการกระทำไม่ถูกก็ได้การพูดของคนอื่นก็เหมือนกันบางทีเราก็ไม่รู้อะไรหลังอะไรก่อนไม่รู้อะไรเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเราก็เข้าใจผิดก็ได้เราก็ต้องถือว่ามันไม่แน่นอนหรอกแล้วก็ค่อยดูนานๆหน่อยไม่ด่วนสรุปมุมมองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางทีคนรำคาญกันทั้งที่วังดีต่อกันไอ้ฉันมีเจ้านายคนหนึ่งก็มีลูกน้องคนหนึ่งเขาเก่งมากทีนี้มีปัญหาในโรงงานเมื่อไหร่เขาก็จะเรียกคนนี้มาช่วยนำทีมไปแก้ไขคนงานคนนี้เบื่อก็ปนกับเพื่อนว่าเจ้านายอุ๊ยชายผมมาเกินแทบจะไม่ได้พักผ่อนแล้วมีปัญหาที่ไหนต้องมีผมเท่านั้นที่จะไปแก้ไขเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแล้วก็ไม่พอใจเจ้านายเพราะมีผู้คนที่สามเดไปเรียนเจ้านายเจ้านายก็ตกใจเจ้านายก็บอกว่าแหมผมก็ยังคิดว่าผมให้เกียรติเขาผมถือว่าเขาเป็นคนเก่งที่สุดในโรงงานผมไว้ใจเขามากกว่าทุกคนเวลาผมมีงานพิเศษงานที่สำคัญผมให้เขาทำเพราะผมไว้ใจเขาคิดว่าเขาจะดีใจว่าเจ้านายไว้ใจเขาเจ้านายให้เกียรติเขาคือมุมมองมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็มีก็จะคิดว่าคนอื่นก็มองเหมือนที่เรามองหรือว่าเจ้าของบ้านให้นักศึกษาไปเช่านักศึกษาก็มีหมาก็รู้ว่าคนนี้ไม่ชอบหมาก็ให้พี่สาวได้เลี้ยงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราเป็นคนที่ดีเราไม่เอาหมามารบกวนเจ้าของบ้านเสียรู้ว่าไม่ชอบพี่ผมพอใจว่าเป็นคนดีแต่ส่วนเจ้าของบ้านไม่ได้สนใจเรื่องหมาแต่รำคาญว่านักศึกษาชอบเปิดวิทยุชอบเปิดเพลงดังๆทีนี้นักศึกษาก็บอกว่าเจ้าของบ้านขอค่าเช่าเมื่อไหร่ฉันก็หายทันทีฉันเป็นคนเช่าบ้านที่ดีเจ้าของบ้านก็บ่นว่าถ้าไม่ขอเขาไม่ให้ต้องไปขอเขาจึงจะให้คือมันมองไม่เหมือนกันนะแล้วเราก็ต้องพยายามวางแนวความคิดความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองถอนตัวออกมาพยายามดูด้วยเองเหมือนคนอื่นดูแล้วก็พยายามดูคนอื่นไม่ผ่านเครื่องกรองคือแนวความคิดความเชื่อของตัวเองอย่างกิเลสมันก็กำเริบความเข้าใจผิดกันก็กำเริบแต่ก็ไม่ถือตัวการถือตัวเกียรติสำคัญแต่อย่างนี้เขาเข้าใจว่าการถือตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องการถือตัวว่าเราเก่งว่าสูงกว่าเขาพุทธเจ้าบอกว่าถือว่าเราเสมอกับเขาก็เป็นมานะเป็นกิเลสเหมือนกันถือว่าทุกคนที่นี่เสมอกันหมดเลยไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำเสมอกันหมดเลยอันนั้นก็เป็นมานะเป็นการถือตัวนั่นเองคือมันเป็นเรื่องของอัตตาหรือว่าถือว่าตัวเองไม่ดีตัวเองไม่เก่ง ตัวเองกิเลสเยอะตัวเองสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเชื้อตัวตามความหวังพุทธศาสนามองเนี่ยมองตัวเองในแง่ดีเกินไปก็เป็นการเชื้อตัวมองตัวเองในแง่ร้ายเกินไปก็เป็นการเชื้อตัวไอ้เชื้อตัวในภาษาไทยก็อย่างหนึ่งเชื้อตัวปาลีก็อย่างหนึ่งมันก็มันละเอียดกว่าดูถูกดูหมิ่นก็คือการเชื้อตัวอย่างรุนแรงเป็นเชื้อตัวที่สามารถคนอาจจะไม่เห็นว่าเป็นกิเลสอาจจะเห็นว่าน่าก็เป็นการผอมตนที่จริงไม่ใช่ครับผอมตนแบบปลอมมันไม่ใช่ของจริงมาท่ามัวมัวเมามัวเมาในการมีสุขภาพแข็งแรงมัวเมาในการเป็นคนหน้าตาดีมัวเมาในท่านความสามารถเฉพาะตนแม้ต้องทำมัวเมาในการมีชีวิตไม่ต้องกินเหล้าเมายาแล้วมันจึงจะเมาได้ทุกอย่างเมายศเมาอำนาจเมาทุกสิ่งทุกอย่างเมาได้เพราะว่าผมเราเป็นคนขี้เมาด้วยเราเกิดมาเป็นคนขี้เมาเราต้องระวังฮะไม่ต้องไปกินเหล้าจึงจะเมาได้เมาได้ทุกอย่างประมาทความประมาทก็ดื้อมาชีวิตของเราสั้นเหลือเกินเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ลมหายใจเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั้นก็ต้องเอาความรู้เรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ความแน่นอนของความตายมาระลึกบ่อยๆก็ทำให้ความเราระมัดระวังมากขึ้นเห็นคุณค่าของเวลาของเรามากขึ้นชัดขึ้นเอาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคือในหลักความจริงมาระลึกให้มันเป็นกัลยาณมิตรเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์อยู่ประจําจิตประจําใจของเราตลอดเวลาฉะนั้นกิเลสเราก็มีอยู่ทุกคนแต่ไม่ควรจะท้อแท้ใจก็ถือว่าเป็นงานสําคัญในชีวิตแล้วก็เมื่อเราเห็นกิเลสตัวไหนที่ไม่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ลืมตัวไม่เหลิงว่าหมดไปแล้วเพราะว่าถ้าเรายังไม่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลก็วันก็คงนอนสันดานมันเขาเพียงแต่ว่าอ่อนลงแต่ว่ามันจะกลับกำเริบได้เราก็ไม่ประมาทในทางเดียวกันในภาคปฏิบัติพระพุทธองค์ให้เรายินดีให้เราอนุโมทนาให้เราชื่นใจกับจิตใจของเราในฐานะที่กิเลสไม่ปรากฏอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้สึกแต่ก่อนเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหมากหลังๆนี้รู้สึกว่าทำใจได้ง่ายขึ้นใจเย็นลงมากเนี่ยเอาเรื่องนี้มาคิดมาอนุโมทนามาภูมิใจถ้าทำด้วยสติแล้วไม่ใช่การหลงแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาได้จิตใจบางทีระลึกถึงความไม่มีกิเลสหรือความไม่ปรากฏของกิเลสจะทำให้จิตใจเกิดความปีติร่วมเป็นสมาธิได้ง่ายกว่าดูลมหายใจง่ายกว่าดูใบบริกรรมพุทโธระลึกถึงความดีของตัวเองไม่ต้องกลัวความดีเรามีทุกคนจะเป็นความอดทนความขยันความเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อสถาบันเพื่อบริษัทจะเป็นกันอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นความดีเราลึกถึงเรามีพลังทำให้จิตใจเรามีความสุขและความสุขนั่นแหละเป็นทุกข์ประกายให้เกิดสมาธิได้เนี่ยมันจะแบบทุกวันนี้ไม่ค่อยโมโหใครความโมโหเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นทุกวันนี้คือไม่หลอกตัวเองมาหมดแต่ว่ารู้สึกว่าน้อยลงเลยมากทุกวันนี้ความอยากได้ของคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วก่อนรู้สึกสันโดษพอใจกับแค่นี้ก็พอแล้วมีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นี่คือความดีเพราะระลึกถึงความงามของนิสัยนั้นของคุณธรรมนั้นที่กำลังปรากฏอยู่ในใจที่เกิดความสุขเกิดปิติเป็นจุดประกาย ให้จิตก้าวหน้าในธรรมได้ฉะนั้นการพิจารณาในเรื่องของกิเลสเน้นเพื่อไม่ประมาทเพื่อจะทำงานแล้วก็ทำงานแก้กิเลสได้ถูกได้ประสิทธิภาพแต่สองก็ในจุดที่กิเลสกำลังจะลดน้อยลงหรือไม่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ฉลาดในการสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลให้เกิดความสุขให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาได้มีสติคอยเห็นความเกิดขึ้นความตัดไปของกิเลสเห็นชัดแล้วว่ากิเลสไม่มีเจ้าของไม่ใช่เราไม่ต้องไปว่าตัวเองว่าไม่ดีเพราะมีกิเลสมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นโรคที่เกิดขึ้นโรคที่มียาแก้เป็นแต่ว่าเราต้องหายาแล้วก็ต้องใช้ยาให้ครบชุดนั่นเองเอาละวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดเรื่องกิเลสพอสมควรเวลาพอที่เราเป็นแค่นี้เองว่ะ